Книга «Буття», розділ 48. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: «Твій батько хворий». Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів – Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова, ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа: «Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої, і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Падану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрати. Поховав я її там при дорозі до Ефрати, себто Вифлеєму». Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав: «Хто це?» Йосиф відповів своєму батькові: «Це мої сини, що їх Бог дав мені тут». Каже тоді Яків: «Приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх». Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство». Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох, Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою – на голову Манасії. Поклав так, схрестивши свої руки, бо ж Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами: «Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців. І в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака. Нехай вони зростають многотою посеред землі». Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому. І він схопив батькову руку, щоб віднести її з над голови Ефраїма на голову Манасії. Та й каже Йосиф своєму батькові: «Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову». Та батько не схотів і каже: «Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів». І поблагословив їх того дня, кажучи: «Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи: нехай Бог зробить тебе, як Ефраїма і як Манасію». І поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: «Ось я вмираю, але Бог буде з вами і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком».